dönelim dünyaya, basar hati seyri caya. Hamuş dönelim dünyaya, basar hati seyri caya. Tal raste kani bgen, dabe bgaren badwaya, dabe bgaren badwaya. Waren waren manala kan, lagam tan tan bgirin karwan. Waren waren manala kan, lagam tan tan bgirin karwan. Banev dunyada gaj bgen, tab zanin hen ya kan, tab zanin hen ya kan. Babaçi derun, hana garin tabirin, asoya çirun, asoya çirun. Warin warin manala kan, lagam tan tan bigirin karwan. Warin warin manala kan, lagam tan tan bigirin karwan. Ben ev dünyada gaj bikin, tab zanin nehen ya kan, tab zanin nehen ya. بسرعتكاني تن تن درگي رش بشي يكن بابر بزاني ميلو ايوا حالتان باشا ببورن يارمرتيتان بيويستا گنجکی زور خوشانسی گلکه تنیا برینداری کردوی لیوان بمونه خالم جان سلاو دو پونکن چه روی آوتان جان بطاعتی پیمان بله بطاعتی دلیانیم دو پیابون لگل فراکه یکا شوکن یان رخصار یارم نبینی بلا مزانم فراکه که ننسلاو اهه فروکه ایکی ننسلاو دو نشو لباشوری روشالاتی انگلیسان که تو دخواره و استارون نکولی نواکین توش استراحت که خواتان لگل هموش نبه ایم بسپیلا او با سری بردم نکی من بدوی تو ای حاتم تو با سری بردم نکی باشتر بله من بدوی تو ای حاتم بله تو لدوی بنواتی بای من کوتم باشوری روژالات انگلستان نزانی فزول جان سریکانی کم بویشتا پرسیاریش من لیکت بیمیشک من خوام کاری که طواو کم ای کشم نا سیر کم خویتی یشکت بکر بین ایوان خلکی زور لیرم به دوائی حساب و کتابی لگلاب که بر راستا؟ هی تو، بوستا! ناروی انوی چیب کهی من ایچ کارکم نه اگر کسی لشمان فرکه خوی فرای خواره و پولیس کس لشوانی خوی نزوله توا زور باشا دوباره دست پیکه نوا وتم که نفر یک کشای بسر ما جانتاقی دزیمو هرمو تواو دوپانه؟ امه یا خویتی قیافه زوان لبر چاو مایا چی؟ دست برس کنه و تن تن منم پیاو نناسم اها بله اتوانی رو کرنه و ما پیا بی؟ باور کم پیشتره منم نبینی وا اما پیلانه که دش بمن تو زیدانی اکری من بیا گناحم بس هلا قلب انا ورا تكن اخرکه گشت مدیهات یک لوانه بتوان این سره بکره بگرین میلو تا بندر رگه کی زوره ببورن ملکو اتوان سره یک ها؟ وابزانم بو لای روشت زور سواس یان لوانی روشت بی بو لایا وابزانم بو لای روشت زور سواس یان لوانی روشت بی بولایا میلو تن تن بندر برس تو این اگاداری بو گشتیاران تو این اگاداری بو گشتیاران کشتی آمده روشتنه گایا خیراک خیراک میلو لکاتی خویا گشتین تنتن بگر میلو تنتن بوستا تنتن بوستا زیدانی بناری اصابه تنم بگرنه نوا لگل هورکم قسم کردوا بس ارعین بشوین معنی باشا سیرکا اوه تن تنه تن تن لانگلستان و کجن اکریه من برن بو استانک البته برس سرکوا ایروی داوه برس کشه یکم با درست با یرمتی تنوید؟ اگر عزید نیا تکایا تکایا خو هل ببری استان تن بو تقناکن باباش یزانم لروداوی کابم ری تن تن دست هل برن نه میلو به استان گشته بهتین فروکا سلاو برس فروکا وانکه چی لیه اتوا ندانم برس امرو بینی دوزی منوا فروکا وانکه لانه با پراشوت خوی الدا بی هلو فروکه ایه چیه میلو چی دوزی و توا؟ اسقان هک؟ تو هم نبو اسقان هکی ناوت ایره؟ میلو ایتر چیه؟ دو بر اسقان هکی تر؟ جلوبر جفرکوان افر میلو بازم جفرکانی چی تیه یا بله استانک مولر سه گوشه یک سه چرای سور دوانزه تایی که بیانی منه امانه چیه ها میلو تو برای دست پیا کرده و ایتر اسقان به اسقان اخ سیر کبزانه چیا که جیواز دو ایره مرچی خوما دوالی برد نکم پیم وای بر رگه کمون کردو قیناکه امجاره لیو خوشه بم بم جاده اب رو خواره گی تر رو بر لپردکتی پرید اچی دستر جاده سرشی دکتر موهر کسی لینیه دی اما به شکل مطلقه ها ابه چاو من به دکتر بکوید آه آه آه آه آه میلو ایتر تواب و میلو او اسکان هر دکمانی رزگار کرد کسی اقل داره ویا زن ببینین خوشحالم نخوش خانه درونی ایستان دکتر مولر قصه کرد اما نخوش اکمانه کبی با ما و ایکی زور لیه او بید بله راسته براسی درس نکه چاره سری تایبتی پیویسته آماده بن آخ نیای که کسی که تر لما لکه اما شانس ما نبواتی نداره و ای هوا چی اکی وره دکتر یا سگی باش یلا خیرا بالا کم کرین واسه کم کسی که تیایا دوزیوا بلا نابلم نو دور کوت بیت نو تنت لبری شمه نفر کوا یملا له ابوین باشتر بلم یم بتاوتی له له ابوین قیناکا دوپون دوپونا تیگم ابوستک به یم بسپیرو تنت بابا خور اصلاحات کا تنت ابو سری بر دمنا کی تو خود سری بر پیت نا کی لری اشتک مندس نا کیت چیه میلو؟ وای ریک؟ ابیش تلو سرو هبید چرا سدارا که چیه کرد؟ چرا کشی لیا؟ استانگ، مولر، سه چرای سور که سه گوشه یک درسته کن؟ ساعت 24 تا ایچی بیانی خویتی شویدی فردانی بارکه یا چراکن بار پشندانی فروککه یا بی بکرینه و ایوان که دنیا تاریک بود چین بایو چراکن بپی برنامه حلکین سیر که چراکن او کراوه لوانه کسی که تری چهاروانی فروکه که بید ابی بی دوزینه و لیره و تن تن راک میلو لیره و روش بابر این بدوایا تنتن تنتن ایت شانس هاو کاریو نکن اوخ اوخ بلام یارمتیان امو یاربو ایستاتان بسا دای ورده و دخری که گریم مطلقه اکریتاوا استام کیسه پر نهینیا باب زنی چی تیایا ها؟ سیر که پاری تزویر چن زوریشا باشا کات پولیس یویم بر رزانه بچن با زندان و گرون بابا چی درون هنه آورین تا ببینین آسویا چی رون آسویا چی رون وارن وارن من آلا کن لاغال تن تن بگیرین کاروان وارن وارن من آلا کن لاغال تن تن بگیرین کاروان بنیو دنیا دا گشت بکین تا بزانین نهین یا کن تا بزانین نهین یا بسرعت کانی تن تن دورگی رش بشی دوام براسی سیرونه خوشا او منخشه من شیشا همی با خودی القرطندن این پیام نریشی فضولی و سگا فضول ترکه لخوی و فیراتو شانس منه تلفونم دست کود ابه استایتر پولیسکم بگن میلو و حالت باشو بله زود سپاس که وستایت او زن خریک به سرکان راکن ابی رگان لیه بگلیم دوزکان چند خوشا یا غصر کوا باب زنم با پی برنزور باشترا نای No, why? میلو چه مترسی یک بو؟ تو حال باشه میلو؟ ایتو بول من کردن او سهرکانه ببورن برس از این چی بسر کسکای نو سهره هاتوا؟ بله بینیم که رایان دو کرد هاور یا نکر شمن دفرکه نر رو چی با میلو؟ بام وای زور سپاس میلو امرو لکاتی خواه اگشتین تا استا بلام نتوانین تن تن لبیر نکین ناو شما نفرکه آیا قصه با بروین زور ببورن ها او نبی ادبن که داویلی بردنیش ناکن سلاو ببوره خانم خوافیز خواه میلو به وزنه بینیم بابروی میلو چی بوه؟ او حالتان باشه؟ دو کس با من یاون شمانده نفرک را گره دوهی گورکه اشتیگی یا بسر ما شریک نیشه تو اول نزیک فراک خانه بین چاو کرو میلو پیما به دو کسه هر لیرن شونه که هر لم نزیکانه او تانتانه دو پولو دو پانه او تلفونه با گرتنی خراپه کاران کرد من حالا بوین ایما لم نزیک وار بدوانه وین وابزان مولیر و او رکهی لشما نفرکه هن باشتر وای بلیم سواری شما نفرکه بود گلتا اکن ایسا لوانه نو فروکه که ابن کم فروکه یا او فروکه یا ای پیاو بیمش که ایس نزانانه دندن لکوه او چیلیو بس ببورن گورم من میکانیک نک فروکه واد سرکوتین نشاد لیانی اواتان ای خواه دوباره لی ماون بون ام تمام جمعه ترسیداره ببنیشینه و سجی باش. سلاو. او حال باشتر بو؟ لشوین اکی خراب کودو بیتا خواره و ایره خراب درین شوین مو با کودنه. لم تمام جای لازمان چی دکر؟ دستانکی دور دریشه. زوز پاس کم نرزگر کرد. دکاکم گوری خوام. ایمه لره لبیر کراوین. لم دورو بره در روزنوی زر رو نده. تازه ارتو نبای که کودو بیتا خواره. او فوقی لازمان کودو با اخوار لعوکه هندره دره. او فوقی مولیره. او دمو بدبختانه اناسی. بله زور باشیش اناسم. اوه دریاچه کلداکا. کلتاک لیره زور دوره؟ جگه لدرگه که همو شوینه گراون بلان بداخه و تاکو یستایی شوینه واری چان نیا کم درگه یا؟ کوری خوام اوان خنکاون اگر کس اوینه گراوه؟ پیلن درگه راش مکرو بیر او ما فی خویتی بزانه با کس اوینه گراوه؟ باشتره لدرگه راش نزیگ نکوی توا شوینه که کلاوه و مترسی داره کلاوه یا؟ بله ویرانکان یو کشکا آجل اکیلی یک رشدرین دلی هیا شیطان یکی آنم ترسی دارا کار کس ویتو بوی نگر راواتاوا کاتی او بیدنگ بی جنگی شیطانکا بیشتین که او که رتریشکا گرمینی جوان جوی بگرک ریگند با پیش آوا بولی خور بگر ریت آوا بسر چاو ایستان دوی برو چوه او بروی بطن باقسی ما درگی ببشکنم درگی راش؟ نه بابا لمکی من نه ایتر نه با بخوانی اما نگرانی نه بچه نیفراشید قربانی اکی دماوی تر کلاویه تا برچاو ورا میلو لسه برجگه و سری درگه کاکی هاوار چند جوانه چند برزه آرام با میلو خود بگر میلو واهاتم میلو خیراکه بگرم. بلما که آب رو دیتی برانکو برانکو پلاماری بر نزنم با چی بیکنید ها؟ نه آوا که خیلی که تسر رو بینه یالین لیه بینه درو تاکو آوا که با تاعتی انخین چینه لیره او کنمش که لنام کنه اخین چین بینه یالین لیه بینه درو تاکو آوا که با تاعتی انخین چینه لیره او کنمش که لنام کنه اخین چین افر میلو اوانی نمابو زور باشه سیره سی نیه سیری هلکم که براسی زور باشه دستم بس کنه تن تن تا مولیر ایتر رگی حلاصل نیه آخ اوانده با توندی من بسره مداخو مولیر با ایتر نتوانی حل بید ای او دمان چه هی منه باشا کات پولیس ایبیم بر رزانه بسیم با زندن و لیب شوکه هم بسر برم چه فیشکی تیان نیه چی؟ فریاما کون هنده کس نزنم کی تسلیمه برم آها بیتالی فریام کون دوباره یکمو فریام کون پولیسی کلتا کم بورگنن پولیسی کلتاک جملیتا تیناگم اوانه چون لو آور رزگاریان بو تن تن زور زیرکا بلام نبا اندازه پیویز باب روی نو ریان ایتره به پولیس بزوی بگد نو لبن کی پولیس او؟ لبن کی پولیس او بود تن تن؟ بله میکی پولیس بر خیرایی کی زور بر دوکی رش دی؟ دوپونو دوپوناش ناو بله مکان تواو. کارک باش میلو. Mm-hmm. ای دامان کوتی به عزاد دست ازاری گیشت پولیس چنه لکاتی خوی هاتن رانکو؟ نه او به ازاره مولیه کلشی دیوه دوتو تر نهی اله خلقه چپخانه که نزیب بیتوا باور ناکم لمو دو اگشتیارم باور با افسانه درگه رشت کن باله خلقی کلتاک ایتره ماشاله بشته که افسانه ای زنن بگانکانم لاشمومی اکراوی این کاکان با سرزمین اکی دوره بن بلامم نفرینا با هر شونک برون با دوائی آنواده لسر برزایی که وکانو لناو قولایی دریاکان الو ساندرز کاری ورژرانکت گشتو تا چوه تازو تاو مکنوا پی موا ببی کسانی ترش آگادار کنوا پیم آبی کشیک درست بود. الو ساندرز، ساندرز، ساندرز چی بود؟ الو ساندرز، ساندرز، الو. پروفسور ساندرز هارتمن، سرپرستی گروهی شونه وارد لکاتیا که لناوکتیب خارنگی خواهد که به هوش کوتو بود دزدایو. خرابتر رمان رودا، باور بخس کنم کن. خرابتر؟ بله. لبیرتان او کسانی لمصر کاریان کرد دوای کردنوی گورکی فرعون بشیوی کنینی همیان مردن سبالت بم دستش به همان شوده بید لم باره و دل نیام اصلا بوی موازدم خلکانه نهینین اگر مصرکان یا پیرویکان باید نه بویره و گوری پاشاکان یه من حل بدایتوا یه من چی مانود دی بله پی ما به ایو راست کن کاپتان، سلاو کاپتان. بله بله، روشتان باش، داویلی بردن تان لیکم، بله برای از دانیشی تر تکایا اوه هاتون جایدم، حینکا که دنگورم زور سپاس تان تان کورم، چی بو هاتوی بویارا؟ هاتون سلکتر نبم، پروفیسور تونسول حالی چونه؟ باشه، باشه، اوه خوی هات او بدو یو شنانه دا اگر که ساکسون اکانی لینه جراون سلاو پروفیسور کن کن هوری عزیزم اتوانی چند روشک لیره میوان ممی؟ بداخو نه ابیم رو ایواره لیره بروم باشه باشه کواتا اتوانی با تواوکی اکتری ببینی باب رو انتان تان ایسه و نمان که ده که بروین برنامه برونه دز رنجین ببینی او لاو کرا اگرید هشتا پیش برنامه سرچیه که چند برنامه که تریش من هیا فردان این چقو مانه للاین زور براتیو بله بله کارکی زور باشه خوشکانو برایان استاکاتی انجامدان این مایشه ترسناکه که یه ماتوا لبرم دعواتا لیکم که بیدنگی تواوتی بپارزن پی ما بیوان اسم بمره پناه بخوا او جنرال کزاره چه؟ جنرال کزاره امریکای باشوروی ناسم و ایسا رقل تاکیارو خاتو یامیرا دهاتو ابینو لهمشت اغادار من اکنو خاتو یامیرا بولم دانوی پسیارکم آماده باله من یه سخاتو یا میرا بخولی مبناتی زی خوینم و ایستا خاتو یا میرا اکری ناوی او پیاو بلی جولیان راستا برس او بله جولیان بک خوبه بله وایا وایا جماری پاسپورت اکیان سی هش چوار دو پین متواواتی راسته بک افنی خاتو یا میرا آیا کریپی مامزه امج نمیردی هیا؟ بله، حق سرکان و نگیره بطلاوی راسته او لولاده که دوره و حاکه بلان او خمی هیا او گیروده نخوشی که سیر بوا شتیوانی ها، حق سرکی من بطلاوی باشه نخوشی که مریکینر که تا استکس چاگ نبو توا دوله خواه خور مترسی داره واا خوشکانو برایان دعوی لیبورد نکم که برنامه که اپسرینین بلان با ایک اگل بینران پیام اکی خیرامان هیا دعویان لخاتو گلاکسون کردو خیراب گرنه و با مال چون که حالی مردکی زور خراب پا مقصی خور لوانه بشیلن معیشه که بید من زور دلنیا نیم گلاکسون و نگیره که کلگل دسته ساندرز هارمان کاریه کرد چی دوید؟ استا خوشکانو برایان استا برنامه کمان با دنگی بیان که کستا فیورا دریجه پیدین دنگی که نمرو زور خوش I love to see how lovely I look in this mirror I love to see how lovely I look in this mirror بابشین که مخصره که جنرال کزر کهیم باشه بابرین فرمون ایواره با جنرال کزر کولومبو تانتان آمیگو میو چنه ببینین خوشحالم اما شاورکه من کپتن هدوکا خوشحالم برس اسکویدا نون اس لپولیسیا لو تی پولیس آتو که بلگکانی اما سرف کاد همو کسک من لیبو با پولیس ازانم تیگم بلان بزرم جنرال چی با که تو اول مهیشه که بجداری بکید بداخه و که دوباره لگر جنرال تاپیو که درگیر بوم او دوباره ده سلاتی گرته دست ایتر منی جوازم ده شر ریناو روم کرده هنر ایواره با جنرال کزر کولومبو تانتان آمیگو میو چنه ببینین خوشحالم اما شاورکی من کپتن هدوکا خوشحالم برس اسکویدا نون اس لپولیسیا لو تی پولیس آتو که بلگکانی اما سرف کاد همو کسک من لیبو با پولیس ازانم تیگم بلان بزرم جنرال چی با که تو اول مهیشه که بجداری بکید بداخه و که دوباره لگر جنرال تاپیو که درگیر بوم او دوباره ده سلاتی گرته دست ایتر منی جوازم ده شر ریناو روم کرده هنر نامه برنامه کلا دست بم ببوره جنرال اما ببینه زور خوشحال بوین جلک تیر تیر بینی نوا البته برز آمیگو میو نوادارم یشتا دستی پیانه اخ کابتن اگر لبید بزر جر نحلل شیطان چی بو؟ کسی اگر مل سرم لابا ما استحار ریان اما اون نام پرداخه که ای بینن او نیه بلکو جوان شربتا هر کسی پی خوش اتوانه بیت این رو الما کسی اگر مل سرم لابا ای اواف کن کام ورم فریام کون تانتان شیطان و بدوی امر دو پرنی یعنی ایسای که گیتر لاندام کانی سان دیر ساد من بیوش کوتوا پولیس پروفیسور لید باگی شوی پیشو لنسینگکی خوی ببی هوشی دوزیه و دکتور بانگیش گیروده نخوشی که پرنهنی بوا اندامانی تری دستکشی گیروده ام نخوشی بون و ایسا حواله که ایسا به دست منگشت دوپونو دوپونه؟ سلامتان تان هر استا حوالی پیوندی در به پروفیسور ریدبرگم بیست بله حوالی که نخوشه تو چی علی؟ اصلا نتوانم من باوری پیب کم سه کس لاندامان او گروپه بیهوش کوتون زور سیره سیره او شه چی گنجاو نیا من علی هم زور سیره سیریه مکا للت شوشه هچید املتانه گوی بلورین پیم ان علی ابی درمانی خوی تیابو بیا باشتر بلمتن ترمانه که ای بینید لتو پتی گوی بلورینن کلا لا مو قربانی کار دوست داو نتوا کسی هرشی کردونه تسر بلان بو ایو باشتا اندامای تریم گروپا اگه درب کنوا بر راسی واد پی باشا بله نابه به هیچ شوکات بفیرو بین جمارکان نزانن البتا وایت هاگ نیر یکم کسا الو بله پولیس بله هل سال رادیو بیستم لطیش که گوی بلورین در اوان دوز راوتا وا ای خوای من یعنی سوپی سکان راست یعنی ود نه لپش تلفون نتوانی مشتک بلم ایوه لچون گواته سایید باشا چی؟ پنجرکان؟ باشا خواهفیر پنجرکان؟ بله او دوای لیه مکر باوان بله خواهن لپنجرکان دور خانه وا کواته تا بزنیم بابتا که چیه باشترم کاره تاوب کین من تلفون با پروفیسور کانتینو اکم پروفیسور کانتینو بله فرمون پروفیسور خوامم برس نایو من تنتنه استال اگل هاوکاره که تن لسر ام بیهوش سیرق سمانه کرد او پیوتم که با ایو بلم لپنجرکه بایشه و نزیگ نبنو پنجرکان؟ ام بابتا زور گرنگه برس بلان بو پروفیسور کانتینو پروفیسور کانتینو پروفیسور اما دنیشکانی چی بو؟ چی روی آوا؟ الو؟ الو؟ لوانه او برز فاردنر بید گشتین برز جمالی 26 شقامی لبرا دورن هی لگل ایو ما ایو لیرن برز فاردنر برنس فاودنر لتکانی گوی بلورین اوان هرشان کرده سر امیش و نهینی گوی بلورین به همان شیوه بردوامه یک یکی تریج لاندامی گروپا که بیهوش کود لناوحو کسی اندامانی ام گروپا تنها دکتور میترو پروفیسور تراغون گیرونده چارنوسی شومی هاوکارکانیان نبود پولیس بطاعتی لمال شوینی کار کردینی اوان پاریزگاری اکاد بوسا اگر بیتا خاکم من بسته کتابتم با دکتر میچ هیا زور باشا کواتا برا جوره و دکتر پاکتی که بواتو او اما لان هورکم و لجاوا لوانه جوری کتابت بلانه بیدوبتیر یه بیدوبتیر اریه جارک پپوله یا جسلا برا باشتر خو من پپوله لیب کم و چون که لوانه بومبیت بومبیت که پپوله ای؟ هیچ تک دیار نیا پاکت اکی گمه نایی من نیا که به لکولی نوی لگلاب کهی باشه و هاتم اخوه سرد بایی ما بابا بطاعتی هم اخوه سرد بین خویتی بطاعتی هم اخوه سردیم او زود جوانا سلاو همو شتک باشه؟ بله همو شتک باشه بلاب خریم و پپوله پوچل که نوا چنه جوانا ابینیم لبردم درگاه چونه جلوی دکتور پاسوانی اکن چی اگه لپنجره کنه؟ اشکرای من ایلی ریا چی اکید؟ وای پنا بخوا زور درنگ بوا کسی لدر ویا بو بگره میلو برو میلو من با دوات هایم میلو او همو خروز که خروز که بوم پشیله بو او پیاوش حل هات اصایی نیا اصلا اصایی نیا قربانی شیتر بو بشش کس نه بلا موام جانم که بگبر اولای کب نه وتم توپ افسونه او یکا قربانی شیتری گرتوا نه با تواوی بلا هم کمه نزی که او لبینی که او براسی نتوانم باور بکم توشم بابا تو خونده و لیره نوزره و دکتر مینز بو او ششمی قربانی گوی بلورین سلاو لیسترن سلاو میلو آفرم لیسترن زور باش گرته و آفرم بله گورم میلو رنگ نیا رنگ بلای پروفیسور باشه بابرن خریکه چیه کت؟ ایسه روشنامه خونده پولیس همو اولکانی خوی خصوت اگر با براسنی دوائین کس لبسه پروفیسور دراغون دراغون؟ دراغون این هستن؟ نه به هیچ جوریک او یکی اگل هورکان ما اما همیشه پیک واجوین با قطب خانه اما رو شنوار نسنی ها؟ که مومیه رسکر کپا چی لگل خویه نه؟ او با پیتوانه و او پیوکی زور باشه اگر پیتان خوشه توانت پیتم نسیم بله زورم پی خوشه ببینم او قصه خوره اصلا نتوان هره سب روی لگل منورین تکای پینا سکانتان زور باشه من لگل اوائیم فرمون فرمون تورنسون هر قله او کاری باشی من او نه هر قل من دودان هورمه ناو بولاو کپیتان هاتو زور خوش حالم اسم شگا و تن تن بایم نهی ناو دم بناسی تن خوش حالم چی با میلو؟ زنم سگاکه تلکه ترسیم اماش کل کلید لگل راست کار کپا هر قله او کاری باشی من او نه هرقل من دودان هورمه ناو بولاو کپیتان هاتو زور خوش حالم اسم شگا و تن تن بایم نهی ناو دم بناسی تن خوش حالم چی با میلو؟ زنم سگاکه تلکه ترسیم اماش کل کلید لگل راست کار کپا او کسی اگری دا گرسان اما من لگش تلیه کلینه و که دا هینا پیموه به خریک آبیت توکان پیموه به دنگی تقه بو ایو بون تقه تان کرد؟ نه بلان دنگه کلن زیکه بو دنگه کل جاده وید اگل خوبیه دنگه که دنگی تقه نبو هر دو تایی سیارکه با های گرما و تقیون محلل لشیطان خوی مسفیر من پیه نیه نگران مبن اتوارنم شو للای من بمین نوتا بیار این تلفون با فیتر اکم بلا من نفری نبوار شو نبران بدوی انا بیت لسر برزایی که وکانو لقولای دریاکان لای من اصایی نیه ساندرز تازه و جیرانی ام بلگه ای تاو کرده بو هرشی کرایه سر <تص-> مومیایی بو با دوکال او نفرینه رو لم نیجاکات چشه تنیا زمانه رنگ کسی دعایی من بم تایی که پروفیسور اونده که ایلی باردو خراب نیا ببوره برس او کلایو منه لدز روحکان نتوانین حل بین روشه بک راس کار کپاک اگری پیلوز با سزوی بنیرید ولی ساعته که تایبت بابل صدر و شاوکانی اگر همو او کسانی که چونه تا ارمگا که او سزاید ام پیش بینی خری که آبیت راستی طوله این کاکان من لنا و بعد اما جادوگریه جادوگری؟ لوانه همو تن تاوی کن با باشی پاسوانی مالا اکریت کواته ایز رونهید تو راسته که کپتن ایتر درنگا پیش نیا رکم بروین همو مبنوین لوانه با پنجرکانی کرده به تو فریاب کون دنجی کپتانه نحلت لشیطان چخوه یک بو بینیم بینیم لخو ما فریاب کون این هوا زینی تورن سولا او اگه تن لبید او لبیه ای خری که بدو همه اید بزنم لیره نیا او راست کار کپار بو مومیاکا او آت بو بو ایرا با گوی بلوری نیکی زور گو روا سسره نرا منیش با راستیم خوام بینی ایوش هر وها نتوانم باور کم سری میلوکن لوانه بونه چی کرده بید سکه که تان چی لیاکوا جوری بر استارگون هستن به هیچ نکرد؟ نه اصلا هیچ با ازن که ابیت بر استارگون بر استارگون بر استارگون ولام نه اتوا بدر که پشکنین تنیا هیوادارم او حالی باشا خوتوا او لتکانی گوی بلورین بر استارگون برست ارگون زور درنگ بوا گوی بلورین دوی قربانیشی گرد نفرین راستر کپا بو براستی سو یچی رو کن لگل تن تن بگیری کن ود وارن وارن من آلا کن لگل تن تن بگیری کن ود بنو دنیا دا گش بکن تاب زانی نهن یا کن تاب زانی نهن یا کن